expert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 lipca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim rozmowa u premiera w sprawie mechanizmu relokacji migrantów. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o tym, że stopy procentowe się nie zmienią. I wyższy bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Poparcie Paktu Bezpiecznych Granic dla Unii Europejskiej zaproponował premier przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych. Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego. Rzecznik rządu Piotr Müller ze zdziwieniem przyjął brak obecności reprezentantów niektórych partii. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a dzisiejsza nieobecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, dlaczego jego ugrupowanie nie wzięło udziału w spotkaniu u premiera. Jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji, ale podobne stanowisko ma również Komisja Europejska, która wczoraj i kilka dni temu poinformowała, że Polska w związku z tym, że zachowała się w sposób bardzo solidarny, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy, będzie korzystała i będzie pieniądze z Unii Europejskiej dostawała. Nie zauważa tego premier Morawiecki. W naradzie wzięli udział przedstawiciele PiS-u, Konfederacji i PSL-u. Szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że jego ugrupowanie stanowczo odrzuca unijny pakt migracyjny. Stanowisko Konfederacji jest to jasne, te przepisy należy odrzucić, zablokować. Jeżeli zostaną uchwalone, to oczywiście skarżyć się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Narada w kancelarii premiera trwała 2 godziny. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że w opublikowanym po posiedzeniu Rady komunikacie nie poinformowano o zakończeniu cyklu podwyżek stóp. Ekonomistka nie spodziewa się jednak podwyżek, a wskazuje, że jesienią możliwa jest obniżka. Jeśli zamknięcie cyklu nie nastąpiło na lipcowym posiedzeniu, to bardzo możliwe, że nastąpi ono we wrześniu albo najpóźniej w październiku, kiedy to inflacja najprawdopodobniej znajdzie się na jednocyfrowym poziomie, zejdzie poniżej 10%. I wtedy też nie jest wykluczone, że Rada Polityki Pieniężnej zagłosuje za pierwszą obniżką stóp procentowych, bo w wielu wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej, również prezesa Narodowego Banku Polskiego, wybrzmiewał ten warunek, że inflacja musi znaleźć się poniżej 10% i też musi mieć Rada pewna, że ta inflacja w kolejnych kwartałach będzie się obniżać. Podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosiła 6,75%. Projekt ustawy, który przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł, został skierowany do prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W Sejmie odbyło się drugie jego czytanie. Teresa Wargocka z PiS-u mówiła, że 500+ jest sztandarowym projektem wsparcia wszystkich dzieci, który ma przełożenie na rozwój młodego pokolenia. Kwota, która już została skierowana do polskich rodzin. 42 tysiące przez 7 lat każde dziecko. Wyobraźcie sobie. Wypoczynek, obozy, kolonie, zajęcia sportowe, muzyczne, po prostu godne życie. Nikt nie wyrównał tak szans edukacyjnych dzieci jak 500+. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że jest to ważny i potrzebny program, stąd zgłosiła w imieniu klubu poprawkę, by świadczenie obowiązywało od czerwca. Wnoszę o to, żebyśmy mogli nad tym pracować. Jednocześnie informuję, że złożyliśmy poprawkę do nowelizacji ustawy budżetowej, która zabezpiecza te środki. Mówimy sprawdzam. Właśnie chodzi o to, żeby te pieniądze były tu i teraz, jeśli wam zależy na polskich rodzinach, a nie żeby były dopiero wtedy, jak ludzie zagłosują przy urnach wyborczych. Lewica złożyła poprawkę, by podniesione świadczenie obowiązywało od września. PSL wnioskuje, by 800+ dotyczyło rodziców pracujących. Polska 2050 deklaruje, że nie poprze projektu, a Konfederacja zgłosiła wniosek o jego odrzucenie. Komisja Rodziny ma się zebrać jutro przed południem. Możliwe, że cały Sejm już jutro zagłosuje nad tym projektem. We Lwowie znaleziono ciało 6 ofiary śmiertelnej ataku rakietowego, który Rosjanie przeprowadzili ostatniej nocy, przekazał wieczorem w mediach społecznościowych szef lwowskich władz obwodowych Maksym Kozycki. Wcześniej informowano o 5 ofiarach śmiertelnych i 40 rannych. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety podczas usuwania gruzu. Ekipy ratownicze mają pracować przez całą noc. Rosyjskie rakiety trafiły m.in. w zabytkowy budynek. Atak na Lwów potępiło UNESCO. Historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa w 1998 roku. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Pokazuje wizualizację terminali, stacji kolejowej oraz dworca autobusowego. Zaprezentowany projekt koncepcyjny jest wstępem do opracowania docelowego projektu budowlanego. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała powiedział, że nowe lotnisko będzie przyjazne dla pasażerów. To miejsce musi być wyjątkowe, musi być specjalne, musi być oczywiście przede wszystkim funkcjonalne. Centralnym elementem węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Jeden z autorów projektu, Szymon Kachniarz, powiedział, że uwagę zwraca duża przestrzeń atrium. Skala tej przestrzeni, tego atrium, jest porównywalna do rynku Starego Miasta w Warszawie. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z CPK w 2028 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. To były trzy wyczerpujące godziny spędzone na wimbledońskim korcie. Magda Linet pokonała Czeszkę Barborę Strycową 6-4, 6-7 i 6-3, dzięki czemu awansowała do trzeciej rundy londyńskiego Wielkiego Szlema. Na pewno musiałyśmy się obie bardzo dużo nabiegać, był to bardzo fizyczny mecz. Barbora zagrała bardzo dobrze serwowała. Myślę, że miałam naprawdę strasznie dużo pecha w tym meczu i cały czas sobie powtarzałam, że jest to jeden wielki test, bo mogło być krócej, mogło być szybciej za każdym razem i nie udawało mi się gdzieś tam za każdym razem zwiększyć przewagi, ale na pewno mentalnie jest to bardzo budujące. I oby gotowość mentalna nie opuściła Magdy jutro przed kolejnym starciem ze Szwajcarką Belindą Bencic. Kolejna dziewczyna, z którą nigdy nie grałam, a jesteśmy na turze długo, ale trenowałam i trochę jej meczów już widziałam, więc myślę, że wiemy czego się spodziewać. Myślę, że będę gotowa. Żałuję, że nie grałam wczoraj, żeby mieć ten jeden dzień odpoczynku, bo gramy już jutro. Jest jak jest, więc muszę być gotowa i koniec. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy po zwycięstwie z Janem Choińskim 6-4, 6-4 i 7-6. Hurkacz za kolejnego przeciwnika będzie miał albo Serba Nowaka Dżokowicza, albo Szwajcara Stana Wawrinkę. Szósty etap Tour de France dla Słoweńca Tadeja Pogacara z UAE Team Emirates, który po samotnym ataku na 2,5 km do mety wyprzedził o 24 sekundy Duńczyka Jonasa Vingegaarda z Jumbo Visma i Tobiasa Hallanda Johansena z Juno X Pro Cycling. Norweg stracił minutę tej 22 sekundy. Na 17 miejscu do mety dojechał Michał Kwiatkowski z grupy Ineos Grenadiers. 28 był Rafał Majka z tego samego zespołu co Pogacar. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Vingegaard, który broni w tym roku tytułu. Polscy siatkarze bawią na Filipinach, gdzie trwa trzeci turniej Ligi Narodów. Jutro czeka ich mecz z Brazylią, o której opowiada trener i selekcjoner Polski Ireneusz Mazur. Brazylia gra brzydką siatkówkę i grają ciężko dla oka, żeby powiem. To nie jest siatkówka, która nas gdzieś tam czarowała z poprzednich iluś tam lat, gdzie grali ładnie dla oka, skutecznie. W ogóle ta siatkówka miała troszeczkę ponadczasowy wymiar. Aby obejrzeć ten mecz, trzeba wcześniej wstać. Początek o 5 rano i właśnie zakończył się mecz Mistrzostw Europy do lat 19. Malta-Polska 0-2. Bramki zdobyli Igor Strzałek i Tomasz Pieńko, obie w drugiej części spotkania. Oba zespoły kończyły mecz w dziesiątkę. Polakom został jeszcze mecz z Włochami, którzy dzisiaj ulegli Portugalii 1-5. Jutro nie powinno padać i w całej Polsce ma być słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 27 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Pora dla mnie dość nietypowa, ale obiecałem, że będę. W związku z tym ostatnią godzinę doby chciałbym, abyśmy spędzili na wspólnym słuchaniu muzyki. Odniosę się jeszcze do mojej koleżanki i mojego kolegi. Dziękujemy za serwis, dziękujemy za wiadomości sportowe, a doniesienia z Wimbledonu dla mnie brzmią jak najpiękniejsza muzyka i jestem prawie pewien, że pani Magda nas nie słucha, ale gdyby ewentualnie, to pani Magdo, jutro cała Myśliwiecka trzyma za panią kciuki i pani kibicuje. Zaczynam sięgać do walizeczki na ostatnią godzinę doby i jako Pierwsza to będzie płyta artysty, którego też wczoraj wspomniałem w Tonacji Trójki. Obiecałem, że postaram się znaleźć dwie jego płyty. Fenomenalnie uzdolniony gitarzysta, wokalista, kompozytor Tony Joe White. Thank you. Program trzeci, ostatnia godzina doby. Mam nadzieję, że Państwo tam są po drugiej stronie, bo my jesteśmy tu dość zwartą, nie wiem czy silną grupą, ale zwartą na pewno. Elżbieta Malinowska, która realizuje program, Marek Pawlukiewicz, który pomógł mi w jego przygotowaniu. No i walizeczka wypełniona płytami, bo ta godzina w całości wypełniona muzyką. Zaczynamy od muzyki, którą komponuje Tony Joe White. Obiecałem Państwu, że znajdę dwie płyty. Zacząłem od Lake Placid Blues, bo od tego utworu i od tej płyty zaczęła się moja znajomość z Tonym i moje absolutne zauroczenie jego muzyką. No a teraz proponuję coś z zupełnie innej płyty. Tony Joe White, Catwalking Alley in Nice. Talent Joe White. Wydaje mi się, a państwo to potwierdzą albo zaprzeczą, że to jest muzyka jakby stworzona na tę porę dnia i cieszę się, że dobry los podarował nam dodatkową godzinę spotkania w tym tygodniu. Tony Joe White ma niesłychaną zdolność i łatwość komponowania ładnych utworów dla siebie, ale także dla innych artystów i najbardziej znamiennym tego przykładem jest utwór zatytułowany Foreign Affair, który Tony napisał dla Tiny. Dopiero kiedy się dowiedziałem, że autorem tego kompozycji jest Tony Joe White, zrozumiałem, dlaczego zawsze pierwszym rzędzie wybieram Foreign Affair, jeśli chodzi o repertuar Tiny Turner. Program trzeci, ostatnia godzina doby, no i jeszcze jeden Tony nam się pojawi dziś wieczorem, to będzie Tony Bennett i Tony zaśpiewa nam standard pod tytułem Every Day I Have the Blues, co w wolnym tłumaczeniu brzmi: każdego dnia czuję bluesa. There's only one Stevie Wonder. Bennett, mistrzowskie wykonanie, a ja życzę Państwu, aby blues towarzyszył Państwu przez całą dobę i jutro rano też. Dzień dobry. Dzień dobry, Mr. Blue. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. Jak zdrowie, Mr. Blues? Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minore. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Mała sugestia na jutrzejszy poranek. Andrzej Załucha, dzień dobry, Mr. Blues. Spoglądam ciągle na ekran komputera, znaczy może nie ciągle, ale zerkam na ekran komputera i widzę korespondencję od państwa, za którą bardzo dziękuję, i podczas prezentacji pierwszych dwóch płyt autorstwa Tony'ego Joe White'a natychmiast państwo zauważyli pewną równoległość i zbieżność z muzyką Marka Knopflera. Tak, rzeczywiście panowie mają dość podobną stylistykę, ale proszę mnie nie pytać, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, kto jest zapatrzony w kogo. Mam swój typ, ale go nie ujawnię. Płyty Marka Knopflera, i te solowe, i z zespołem, kupuję w ciemno. Nie muszę się specjalnie zastanawiać, a płytę Our Shangri-La kupiłem z prawdziwą przyjemnością.

Pierwszą płytę Dire Straits to ja nie kupiłem, bo wtedy przy dużym szczęściu w Polsce Ludowej można było trafić w sklepie tylko na musztardę stołową i ocet, a nie tam na jakieś płyty Dire Straits. I z tej płyty Dire Straits zapamiętałem, oczywiście doskonale wrył mi się w pamięć utwór Sultans of Swing, ale moim głównym utworem z tego pierwszego albumu jest Six Blade Knife. Wspólnie słuchamy muzyki w ostatniej godzinie doby. To zespół Dire Straits z pierwszej płyty Six Blade Knife. Z walizeczki płyta polska. Thank you. wrócisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz. Przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej nieznany drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi brzeg. Na drugim brzegu tańczy zespół Breakout. Nie uwierzą Państwa, zbliża się koniec naszego spotkania. Na zakończenie zostawiłem dwa gigantyczne duety. Pierwszy z nich to Eric Clapton i B.B. King. Thank you. the suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Za godzinę wspólnego słuchania muzyki dziękują już Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Za chwilę Baszka Marcinik, proszę z nami zostać. I ten ostatni duet i ostatnia płyta z walizeczki, mam nadzieję, że przeprowadzi Państwa doskonale przez noc. Spokojnej nocy, jutro przyjemnego dnia. Na zakończenie Jeff Beck i Rod Stewart. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przywódca Ukrainy oczekuje od państw NATO odważnych decyzji na szczycie w Wilnie. Sejm pracuje nad przepisami, które przewidują zwrot do sklepu butelek szklanych i plastikowych. Mieszkańcy Krakowa muszą się liczyć z utrudnieniami. Do remontu idzie most Dębnicki. Ukraina oczekuje ze strony NATO uczciwości. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o tym w Pradze na wspólnej konferencji z premierem Czech Petrem Pawlem. Zełenski stwierdził, że nadszedł czas, by zademonstrować odwagę i siłę.